कल्याण सप्तमी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन यदि इस संसार सागर से पार उतारने वाला तथा स्वर्ग आरोग्य एवं सुख प्रदायक कोई व्रत हो तो उसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन जिस शुक्ला सप्तमी को आदित्यवार हो उसे विजया सप्तमी या कल्याण सप्तमी कहते हैं। यह तिथि महापुण्यमयी है। इस दिन प्रातः काल गोदूध युक्त जल से स्नान कर शुक्ल वस्त्र धारण कर अक्षतों से अति सुंदर एक करणी का युक्त अष्टदल कमल बनाए तथा पूर्व आदि आठों दलों में क्रमश पूर्व दिशा में ओम तपानाय नमः, अग्निकोण में ओम मार्तंडाय नमः, दक्षिण दिशा में ओम दिवाकराय नमः, नैत्रत्य कोण में ओम विद्यात्रे नमः, पश्चिम दिशा में वरुणाय नमः, वायव्य कोण में ओम भास्कराय नमः, उत्तर दिशा में ओम विकर्तनाय नमः तथा ईशान कोण में ओम रविये नमः। इस प्रकार से नाम मंत्रों द्वारा करणिकाओं में सभी उपचारों से पूजन करें। शुल्क वस्त्र फल भक्ष्य पदार्थ धूप पुष्प माला गुड़ और लवण से नमस्कारांत इन नाम मंत्रों से वेदी के ऊपर पूजा करें। इसके बाद व्याहृति होम कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। गुरु को स्वर्ण सहित तिल पात्र दान करें। दूसरे दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो ब्राह्मणों के साथ घृत एवं पायस से बने पदार्थों का भोजन करें। इस प्रकार एक वर्ष तक भगवान सूर्य का पूजन एवं व्रत कर उद्यापन करें। जल कलश घृत पात्र सुवर्ण वस्त्र आभूषण और सनवस्सा गौ ब्राह्मण को दे। इतनी शक्ति ना हो तो गौ दान करें। जो इस कल्याण सप्तमी व्रत को करता है अथवा महात्म्य को पढ़ता या सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है। शर्करा सप्तमी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज अब मैं सभी पापों को नष्ट करने वाले तथा आयु आरोग्य और अनंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाले शर्करा सप्तमी व्रत का वर्णन करता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्वेत तिलों से युक्त जल से स्नान कर शुल्क वस्त्रों को धारण करें तथा वेदी के ऊपर कुमकुम से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करें और सवित्रे नमः इन नाम मंत्र से गंध पुष्प आदि से सूर्य की पूजा करें। जल पूर्ण कलश के ऊपर शर्करा से भरा पूर्ण पात्र स्थापित करें। उस कलश को रक्त वस्त्र श्वेत माला आदि से अलंकृत कर साथ ही वहां एक सुवर्ण निर्मित अश्व भी स्थापित करें। तदनंतर भगवान सूर्य का आवाहन कर इस मंत्र से उनका पूजन करें। हे भगवान सूर्य देव, यह सारा विश्व एवं सभी देवता आपके ही स्वरूप हैं। इसी कारण आपको ही वेदों का तत्वज्ञ एवं अमृत सर्वस्य कहा गया है। हे सनातन देव, आप मेरी रक्षा करें। तदनंतर सौर सूक्त का जप करें अथवा सौर पुराण का श्रवण करें। अष्टमी को प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया संपन्न कर भगवान सूर्य का पूजन करें। तत्पश्चात सारी सामग्री वेद वेता ब्राह्मण को देकर शर्करा घृत और पायस से यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। स्वयं भी मौन होकर तेल और लवण रहित भोजन करें। इस विधि से प्रति मास व्रत करके वर्ष पूरा होने पर यथाशक्ति उत्तम संया दूध देने वाली गाय शर्करा पूरण घट गृहस्थ के उपकरणों से युक्त मकान तथा अपनी सामर्थ्य के अनुकूल 1000 अथवा 105 निष्क सोने का बना हुआ एक अश्व ब्राह्मण को दान करें। भगवान सूर्य के मुख से अमृत पान करते समय जो अमृत बिंदु गिरे उनसे शाली अगहनी धान मूंग और इच्छु उत्पन्न हुए। शर्करा इच्छु का सार है, इसलिए हव्य कव्य में इस शर्करा का उपयोग करना भगवान सूर्य को अति प्रिय है एवं यह शर्करा अमृत रूप है। यह शर्करा सप्तमी व्रत अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला है। इस व्रत के करने से संतान की वृद्धि होती है तथा समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। इस व्रत का करने वाला व्यक्ति एक कल्प स्वर्ग में निवास कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। कमल सप्तमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं कमल सप्तमी व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके नाम लेने मात्र से ही भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। वसंत ऋतु में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातः काल पीली सरसों युक्त जल से स्नान करें, एक पात्र में तिल रखकर उसमें सुवर्ण का कमल बनाकर स्थापित करें और उसमें भगवान सूर्य की भावना कर दो वस्त्रों से आवृत करें तथा गंध पुष्प आदि उपचारों से पूजा कर निम्नलिखित श्लोकों से प्रार्थना करें। तदनंतर वस्त्रमाला तथा अलंकारों से सुजज्जित उस उदक कुंभ को प्रतिमा सहित ब्राह्मण की पूजा कर प्रदान कर दें। दूसरे दिन अष्टमी को यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी तेल आदि से रहित विशुद्ध भोजन करें। इसी प्रकार वर्ष पर्यंत प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भक्ति पूर्वक व्रत करें। व्रत की समाप्ति पर वह भक्ति पूर्वक सुवर्ण कमल, सुवर्ण की पैश्वनी गौ, अनेक पात्र, आसन, दीप तथा अन्य सामग्रियां ब्राह्मण को दान में दे। इस विधि से जो कमल सप्तमी का व्रत करता है वह अनंत लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य काल में प्रसन्न होकर निवास करता है। कल्प कल्प भर सात लोकों में निवास करता हुआ अंत में परम गति को प्राप्त करता है। शुभ सप्तमी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन अब मैं एक दूसरी सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ, वह शुभ सप्तमी कहलाती है। इसमें उपवास कर व्यक्ति रोग शोक तथा दुखों से मुक्त हो जाता है। इस पुण्य प्रद व्रत में अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को स्नान करके पवित्र हो ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराएं। तदंतर गंधमाल्य तथा भक्ति पूर्वक कपिला गौ का निम्नलिखित मंत्र से पूजन करें। देवी आप सूर्य से उत्पन्न हुई हैं और संपूर्ण लोकों की आश्रय दात्री हैं। आपका शरीर सुशोभन मंगलों से युक्त है। आपको मैं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के निमित्त नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात ताम्र पात्र में एक शेर तिल रखकर उस पर वृषभ की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें और उसकी वस्त्र माल्य गुड़ आदि से पूजा करें। सायंकाल में अर्यमा प्रियंताम यह कहकर सब सामग्री भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को निवेदित करें। रात्रि में पंचगव्य का प्राशन करें तथा भूमि पर ही मास्य रहित होकर शयन करें। प्रातः भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को पूजा आदि से संतुष्ट करें। प्रत्येक मास में दो वस्त्र स्वर्णमय वृषभ और गौ आदि का पूजन पूर्वक दान करें। संवत्सर के अंत में ईख गुड़ वस्त्र पात्र आसन गधा तकिया आदि से समन्वित संज्ञा एक शेर तिल से पूरण ताम्र पात्र सोवर्ण वृषभ विश्वात्मा प्रियंताम कहकर वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से शुभ सप्तमी व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म जन्म में विमल कीर्ति एवं श्री प्राप्त करता है और देवलोक में पूजित तथा प्रलय पर्यंत गणाधिप होता है। एक कल्प के अनंतर वह पृथ्वी पर जन्म लेकर सातों द्वीपों का चक्रवर्ती सम्राट होता है। यह पुण्यदायिनी शुभ सप्तमी सहस्त्रों बृहत्हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या आदि पापों का नाश करती है। इस शुभ सप्तमी के महात्म्य को जो पढ़ता है अथवा क्षण भर भी सुनता है वह शरीर छूटने पर विद्याधरों का अधिपति होता है। सप्तमी स्वप्न व्रत और उसकी विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु मनुष्य को अपने मन में उद्भूत उद्वेग तथा खेद खिन्नता और अपनी दरिद्रता के निवृत्ति के लिए उद्भूत शांति के निमित्त कौन सा धर्म कृत्य करना चाहिए? मृतवस्या स्त्री को जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं अपनी संतति की रक्षा और दुःस्वप्न आदि की शांति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में रोग दुर्गति तथा इष्ट जनों की मृत्यु के रूप में फलित होते हैं। उनके विनाश के लिए मैं कल्याणकारी सप्तमी स्वप्न नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यह लोगों की पीड़ा का विनाश करने वाला है।